Перша книга Самуїла, розділ 14. Одного дня Йонатан, син Саула, сказав до свого хлопця, зброєноші: «Ходи та перейдемо до філістимлянської сторожі, що он по тому боці». Батькові ж своєму він не сказав про те нічого. Саул саме тоді сидів на границі Геви під гранатовим деревом, що на току, і людей було при ньому якихось 600 чоловік. Ахія, син Ахітува, брат Іхавода, сина Пінхаса, сина Елі, господнього священника в Шіло, носив тоді ефод. Люди ж не знали, що Йонатан пішов десь. А у тому просмику, через який Йонатан старався пролізти до філістимлянської сторожі, були гострий скелястий шпиль по однім боці і гострий скелястий шпиль по другім боці. Один називався Боцец, а другий – Сенне. Один шпиль стримів на північ, проти Міхмасу, а другий – на південь, проти Геви. От Йонатан і каже до хлопця свого зброєноші: «Ходи, перейдемо до сторожі отих необрізаних. Може, Господь і пощастить нам, бо ніщо не може бути Господові на перешкоді, щоб дати перемогу, чи є когось багато, чи мало». А зброєноша відповів йому: «Чини все, що тобі до серця, я з тобою, і що в тебе на серці, те й у мене». Йонатан сказав: «Ось ми йдемо до тих людей і покажемось їм. Як вони скажуть нам: стійте, поки ми не наблизимось до вас, то ми зупинимось на нашому місці і не будемо до них здійматись. А коли скажуть: ідіть до нас у гору, то ми підемо в гору, бо Господь видав їх нам у руки. Це буде для нас знаком». Отож, коли вони обидва стали на виду в філістимлянської сторожі, філістимляни сказали: «Дивись, євреї вилазять з нор, де були поховались». І люди з осторожі заговорили до Йонатана та до його зброєноші: «Ходіть до нас, ми маємо щось вам сказати». Тут Йонатан сказав до свого зброєноші: «Ходи за мною, бо Господь видав їх у руки Ізраїля». І піднявся на своїх руках і на своїх ногах, а його зброєноша слідом за ним. І валились філістимляни перед Йонатаном, а його зброєноша добивав їх позад нього. І полягло в тім першим побою, що завдав Йонатан і його зброєноша, щось із 20 чоловік на просторі половини дня орання однією парою волів. Страх обійняв табір, поле навколо і все військо. Сторожа і руїнницький загін теж налякались. До того ж і земля затряслася, і жах Господній найшов на них. Саулові вартівники, що були в Геві Веніямина, бачили, що табір метушився і розбігався на всі боки. І Саул звелів людям, що були при ньому: «Зробіть перегляд та подивіться, хто з наших відлучився». І як зроблено було перегляд, виявилось, що не було Йонатана та його зброєноші. Тоді Саул звелів Ахії: «Принеси ефод сюди». Бо то він носив тоді ефод перед синами Ізраїля. Тим часом, як Саул говорив до священника, тривога в філістимлянському таборі ставала дедалі більшою та більшою. І Саул сказав до священника: «Витягни руку». Зібралися Саул і все військо, що було при ньому. І як прийшли на бойовище, аж ось кожний із мечем один проти одного, замішання дуже велике. Євреї, що перед тим були пристали до філістимлян і що були прийшли з ними в табір, також від них відстали, щоб приєднатись до Ізраїля, до Саула та Йонатана. І всі ізраїльтяни, що були поховались в Ефраїм горах, почувши, що філістимляни повтікали, кинулись також навздогінці за ними, побиваючи їх. Так Господь спас Ізраїля того дня, і битва розтягнулася поза Бет-Хорон. Ізраїльтяни були того дня знесилені. Саул же вчинив учинок необачний, бо закляв народ словами: «Проклят, хто їстиме щонебудь до вечора, поки я не помщусь над моїми ворогами». І ніхто з народу не їв нічого. Весь народ увійшов у лісову поляну, де був мед. Народ прийшов до крижки меду, а мед тече звідти. Та ніхто не простягнув руки до рота, бо народ боявся присяги. Йонатана ж не було при тому, як батько його заклинав людей. Він простягнув палицю, що була в руці у нього, встромив кінцем у крижку меду, підніс до рота, і очі його заясніли. Та коли хтось із народу озвався до нього, кажучи: «Твій батько суворо закляв людей словами: "Проклят, хто буде їсти щонебудь сьогодні", хоча народ був виснажений». Йонатан на це відповів: «Мій батько занапастив країну. Глядіть, як засвітилися мої очі, коли я скуштував так трохи цього меду. А що було б, якби люди були сьогодні добре попоїли з ворожої здобичі, що дісталась? Поразка філістимлян була б тепер набагато більша». Того дня били вони філістимлян від Міхмасу до Аялону, і народ був дуже втомився. Кинулися люди на здобич, брали овець, волів і телят, заколювали на землі та їли їх з кров'ю. Як же сповіщено було Саула, мовляв, народ грішить проти Господа, бо їсть із кров'ю, він на це промовив: «Спроневірились ви? Прикатіть мені сюди великого каменя». Далі Саул додав: «Розійдіться поміж людьми і скажіть їм: хай кожний приведе до мене свого вола і вівцю. Ви їх колотимете тут і їстимете тут, щоб не грішити проти Господа, ївши з кров'ю». І приводив кожний з народу те, що мав тієї ночі під рукою, і заколював на тому місці. Потім Саул спорудив жертовник Господові. То був перший жертовник, що Саул спорудив Господові. І сказав Саул: «Ходімо вслід за філістимлянами цієї ночі і грабуймо їх, аж доки не настане ранок. Не лишимо з них ні одного». Йому сказали: «Чини все, що тобі до вподоби». Але священник мовив: «Удаймося раніше ось тут до Бога». І спитав Саул у Бога: «Чи двигнутися мені навздогінці за філістимлянами? Чи видаси їх Ізраїлеві в руки?» Та того дня Бог не відповів йому. Тоді Саул звелів: «Приступіть сюди, всі начальники в народі, і розвідайтеся добре, в чому був гріх сьогодні. Бо як живий Господь, що дарував Ізраїлеві перемогу, навіть як Йонатан, син мій, причасний при тому, то смерть йому». Ніхто з народу не мав відваги йому відповісти. І він звелів усьому Ізраїлеві: «Станьте по однім боці, а я з сином Йонатаном станемо по другім». Народ озвався до Саула: «Чини, що тобі до вподоби». Саул сказав: «Господи Боже Ізраїля, чому ти не відповів твоєму слузі сьогодні? коли ця провина на мені або моєму синові Йонатанові, Господи Боже Ізраїля, дай урім. Коли ж на Ізраїлі, твоїм народі, дай тумім. І жереб випав на Йонатана і Саула, а народ вийшов невинним. Тоді Саул звелів: «Киньте жереб між мною та моїм сином Йонатаном». І жереб випав на Йонатана. Саул сказав до Йонатана: «Признайсь мені, що ти зробив?» І признався йому Йонатан, та й каже: «Я скуштував кінцем палиці, що в руці в мене, трохи меду. Ось, я готовий умерти». Саул сказав: «Нехай Бог учинить мені те і гірше. Ти мусиш умерти, Йонатане». Тоді народ озвався до Саула: «Вмирати Йонатанові, що довершив оцю велику перемогу в Ізраїлі? Не бути цьому, як живий Господь, і волосинки не впаде з нього з голови на землю, бо він за Божою допомогою виконав це сьогодні». Отак народ урятував Йонатана від смерті. Саул повернувся від погоні за філістимлянами, а філістимляни пішли в свою країну. Здобувши царську владу над Ізраїлем, Саул воював навкруги проти своїх ворогів. Проти Моава, проти синів Аммона, проти Едому, проти Бет-Рехова, царя Цова, та проти філістимлян. Куди б не повернувся, перемагав. Виявляючи хоробрість, побив також амаликитян і визволив Ізраїля з потали тих, що його грабували. Сини ж Саула були Йонатан, Їш'йо та Малкішуа, а двох дочок його звали старшу Мерав, молодшу Міхаль. Жінка Саула була на ім'я Ахіноам, дочка Ахімаца. Начальник його війська звався Авнер, син Нера, Саулового дядька. Як і Кіш, Саулів батько, так і Нер, Авнерів батько, були сини Авієла. Війна ж була запекла проти філістимлян, поки було віку Саула. І було, коли Саул побачить хороброго та сильного якого чоловіка, всіх приймав до себе.